4 tysiące produktów w super niskich cenach, w tym szeroki wybór smartfonów z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 października, jest 14. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent nie podpisze ustawy o związkach partnerskich, zapowiada w Trójce doradca Andrzeja Dudy. Tysiące osób na marszu w Warszawie upamiętniają zamordowanego 40 lat temu księdza Popiełuszkę. Co piąty Polak ma problemy ze wzrokiem. Za chwilę najnowsze wyniki badań. Sprawa związków partnerskich podzieliła polityków gości śniadania w Trójce. Rządowe projekty ustaw wprowadzające takie rozwiązanie trafiły do konsultacji publicznych i międzyresortowych. Większość rządowej koalicji jest za, opozycja i prezydent przeciw. Języczkiem uwagi może być postawa ludowców. PSL mówi o braku dyscypliny w ewentualnym głosowaniu i zgłasza swoje uwagi. Kwestia związana z możliwością zawierania związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego, na to większość parlamentarzystów Polskiego Stronnictwa Ludowego się po prostu nie zgadza. Podkreślał w śniadaniu w Trójce rzecznik PSL Miłosz Motyka. Zdaniem Joanny Kluzik-Rostkowskiej z Koalicji Obywatelskiej uchwalenie projektu jest konieczne. Lepiej przyjąć projekt okrojony niż nie przyjmować go w ogóle. Sprzeciw deklaruje opozycja. To poseł PiS Paweł Jabłoński. Ja słucham wczoraj pani minister Kotuli, jak mówi, my wykreśliliśmy tego przysposobienia, dzieci to nie będzie. Oczywiście, że teraz nie będzie, bo to chodzi o pewien etap. Ustawy w takim kształcie nie podpisze prezydent Andrzej Duda. Natomiast jeśli chodzi o statusie osoby najbliższej, tutaj w kontekście projektu Polskiego Stronnictwa Ludowego, jesteśmy otwarci na taki projekt. Zadeklarował doradca prezydenta Łukasz Rzepecki. Karol Darmoros, Polskie Radio. Z Placu Zamkowego w Warszawie wyruszył Marsz Papieski. Tysiące osób chcą uczcić 40. rocznicę śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, a także Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Postawa z księdza Popiełuszki jest dla mnie wzorcowa na tamte czasy, jak i też na te. Kim dla pana jest ksiądz Jerzy Popiełuszko? Wzorem bezkompromisowej walki, ale też wzorem miłości do końca. Musimy mieć kogoś, kto nam wskazuje drogę. Mamy swojego patrona, księdza Popiełuszkę. Idziemy za nim, za jego słowami. To nas też łączy jako Związek Solidarność. Kapelan Solidarności zginął 19 października 1984 roku. Został porwany i zamordowany przez funkcjonariuszy SB. Miał 37 lat. Co piąty Polak powyżej 15 roku życia ma problemy ze wzrokiem. Z wiekiem ta liczba rośnie. Co czwarty 50-latek zgłasza trudności z widzeniem. Wynika z badań Jak widzą Polacy. Choroby wzroku są powiązane z wiekiem, mówi współautor badań dr Filip Raciborski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Choroby narządu wzroku będą coraz częściej występować i ten wzrok nasz niestety będzie coraz bardziej się pogarszał. Zachęcam wszystkich do profilaktyki, do wykonywania badań okresowych. Polacy ignorują pierwsze objawy chorób oczu, nie zgłaszają się do specjalistów i na badania. Wiele chorób jest wykrywanych dopiero przy doborze okularów do czytania po 40 roku życia. Pola pomarańcze na Florydzie mocno ucierpiały podczas ostatnich huraganów. To coraz większy problem dla amerykańskiego regionu, który przynosi miliardy dolarów strat. Ostatnie huragany zniszczyły tysiące hektarów pól uprawnych, uszkodziły gałęzie i konary, a nawet powaliły całe drzewa, łamiąc je u korzeni. Pomarańcze nie są jeszcze gotowe do zbioru. Są obecnie bliskie dojrzałości i cięższe, co ułatwia silnym wiatrom zrywanie owoców z gałęzi. W gaju pomarańczowym w Claremont na Florydzie, niedaleko Orlando, podmuchy wiatru huraganu Milton wygięły niektóre drzewa pod kątem 45 stopni. Na dane strat z tego roku trzeba jeszcze poczekać. Będą jednak liczone w miliardach dolarów. Huragan Ian w 2022 roku doprowadził do dewastacji w rolnictwie o szacunkowej wartości blisko 8 miliardów dolarów. Rolnictwo na Florydzie generuje średnio 182 miliardy dolarów przychodu i zapewnia ponad 2,5 miliona miejsc pracy. Floryda po Kalifornii jest drugim co do wielkości w kraju producentem wszystkich pomarańczy, truskawek i kukurydzy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Władze czeskiej Pragi próbują walczyć z turystyką alkoholową. Wprowadziły zakaz organizowania nocnych wędrówek z przewodnikiem od baru do baru. Część mieszkańców jest jednak sceptyczna i uważa, że nowe przepisy nie ograniczą pijaństwa na ulicach. Nowe przepisy nie będą egzekwowane, mówi Mariusz Surosz, przewodnik i autor książek o Czechach. Podobnie jak wprowadzony przed 2 laty zakaz picia alkoholu w wielu miejscach publicznych, dodaje.

teraz próbuję sobie przypomnieć, w jakich okolicznościach ten utwór pojawił się w serialu 1670, ale chyba będę musiała obejrzeć kolejny enty raz i sama znaleźć. Welcome to my namiot. Taki jest tytuł. Jerzy Rogiewicz oczywiście skomponował muzykę do serialu 1670, a scenariusz do tego serialu napisał Jakub Różyło, którego witam w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się czujesz ponownie w Trójce? Doskonale. Co prawda nie jesteśmy na Myśliwieckiej, my fizycznie, więc aż tak ta przeszłość do mnie wraca z takim natężeniu, jakby mogła tam. Emocje ale, byłyby obezwładniające. Ale goszczenie na antenie Trójki, chciałem powiedzieć naszej Trójki, ale to już nie moja Trójka, ale, no, ale, myślę, ale że sercu być. Nadal. Możesz oczywiście się zawsze jest to przyjemność. Bardzo się cieszę, że mamy okazję się spotkać i bardzo się ucieszyłam, kiedy zobaczyłam, że właściwie audycja i twoje spotkanie, twój panel tutaj, w którym byłeś gościem na Igrzyskach Wolności, tak się składają, że będzie szansa na to, żebyś nas odwiedził. Mnóstwo tytułów się pojawiło od tamtej pory, kiedy ostatnio mogliśmy się zobaczyć na Myśliwieckiej. Tak zapowiadając cię, mówiłam, że oczywiście z pewnością są słuchacze, którzy pamiętają Tony z Betonu, ale teraz przede wszystkim specjalista od słowa w scenariuszach Jakub Różyło. Zaczynało się od SNL Polska, ale potem TheOffice.pl. Też wielki sukces, który z każdym kolejnym sezonem, myślę, zdobywał nowych widzów. Jakieś twoje udziały także w Sexy Five serialu w drugim sezonie. Kryptonim Polska to i film, i serial, o ile dobrze pamiętam. No ale oczywiście 1670 to jest ten tytuł, który stał się natychmiastowym klasykiem. I jak się czujesz jako człowiek, którego tekstami mówią Polacy po, nie wiem, Mularczyku i Machulskim? Bo to jest, myślę, że to jest ten pułap. No oczywiście jest to bardzo miłe, natomiast staram się jakoś od tego dystansować, w tym sensie, że nie przeżywam tego na co dzień, nie myślę o tym na co dzień, mam wrażenie, że mogłoby być jakieś destrukcyjne jednak raczej niż pomocne w procesie, a jestem cały czas w procesie twórczym. 1670 nie jest dziełem skończonym i nie jest tak, że teraz po prostu siedzę i... No tak, bo trwają zdjęcia do drugiego sezonu, za dużo jeszcze oczywiście tak. Nie wiemy o nich, ale wiemy, że trwają. Tak, więc... Znaczy my nie wiemy, ty wiesz. Więc staram się od tego zamieszania jakoś dystansować od początku, tak było. Oczywiście skłamałbym, gdybym nie powiedział, że nie cieszyłem się bardzo, kiedy obserwowałem to, co się dzieje przy okazji premiery pierwszego sezonu i było to dla nas wszystkich ogromne i pozytywne zaskoczenie, ale tak na co dzień raczej nie zajmuję się tym, czy ludzie mówią tym, czy nie. Docierają z pewnością do ciebie przykłady nie tylko w memach i internecie, ale w bardzo wielu nawiązaniach do tego, co Jan Paweł lub ktoś inny z bohaterów 1670 powiedział. Spotkałeś się z jakimiś oczekiwaniami wobec tego, co będzie w drugim sezonie, kiedy pisałeś? Miałeś takie poczucie ciężaru, który na tobie spoczywa? Wiesz co, ten proces pisania drugiego sezonu poprzedził premierę pierwszego, bo to tak na ogół... Aha, tak, czyli ta chronologia scenarzysty jest zupełnie inna. Scenarzysta żyje trochę poza tym właściwym cyklem, który ludzie kojarzą z powstawaniem filmu i tak naprawdę poza cyklem, w którym żyją twórcy filmu, no bo cała ekipa jakby właśnie tworzy film, potem jest jego premiera tuż po tym, jak skończą zdjęcia albo niedługim czasie, natomiast scenariusz często powstaje dużo wcześniej, więc scenarzysta jest trochę taką samotną wyspą w tym wszystkim. Więc ja też właśnie konsumpcja tego sukcesu była też o tyle utrudniona, że ja już byłem w połowie mniej więcej pisania drugiego sezonu, co oczywiście nie oznaczało, że on już był przewidziany do produkcji, po prostu tak wyglądają kulisy pracy nad takimi projektami, że to wszystko zajmuje dużo czasu. Pisanie scenariusza jest bardzo czasochłonne, jest jednym z dłuższych elementów tego całego procesu, a też relatywnie tanim w porównaniu do tego wszystkiego, co się dzieje później, więc często nadawcy zamawiają pisanie kolejnego sezonu, nawet jeżeli jeszcze nie wiedzą, czy on powstanie. I tak było w przypadku właśnie drugiego sezonu, więc ja byłem w ogóle trochę w innym miejscu niż reszta. A skąd się ten Jan Paweł wziął w swojej głowie? Jan Paweł wziął się przede wszystkim, chyba takim pierwszym asumptem była lektura Jana Sowy, jego książki, profesora Jana Sowy, czy doktora? O, teraz już nie wiem, chyba profesora. Przynajmniej to, co zawiera ta książka, ma moim zdaniem wymiar profesorski, bardziej niż doktorski. Tak, Fantomowe ciało króla to jest historia polska opowiedziana właśnie trochę taka wyprzedzająca ten cały zwrot ludowy, opowiadająca o relacjach szlachecko-chłopskich. I to był taki pierwszy pierwszy jakiś bodziec do tego, żeby pójść w tą stronę. To znaczy inaczej, ta lektura, ja przeczytałem tą książkę jeszcze na długo, zanim zostałem scenarzystą i ona po prostu we mnie została. Jakoś mnie poruszyła, gdzieś zagrała na jakiejś tam strunie we mnie i potem, kiedy już zacząłem pisać, zapisać komedię, to jakoś to do mnie wróciło, że to jest w ogóle ciekawy temat, ciekawy świat do opowieści też o współczesności, ale też zabawa z tą formą, jednak ta polska szlachecka, która właśnie zawsze jest opowiadana w taki jakiś sposób pompatyczny, patetyczny. Wydawało mi się, że opowiedzenie o niej językiem takiej trochę współczesnej, trochę anglosaskiej w duchu komedii będzie czymś odświeżającym i bardzo jest mi miło, że w ogóle to tak właśnie bardzo zarezonowało z Polakami. Byłam tutaj na początku, bo zaczynałam audycję, więc tylko na początku twojego spotkania, które prowadził Karol Paciorek, i wiem, że pierwsze pytanie, które padło, to było czego się spodziewać po drugim sezonie. Domyślam się, że już na to pytanie odpowiadałeś wielokrotnie, ale ja jednak też zapytam, bo z pewnością słuchacze, słuchaczki są ciekawi, co możesz zdradzić, czego rozumiem, że będzie bardziej, więcej, mocniej. No właśnie, taka jest logika kontynuacji, prawda, że tak to na ogół wygląda i rzeczywiście tak to jest w naszym wypadku, stworzyliśmy jakiś świat w pierwszym sezonie i teraz dosyć radykalnie go rozszerzamy, to znaczy odwiedzamy wiele, wiele przestrzeni, jest bardzo dużo scen większych niż, myślę, że ta kameralność pierwszego sezonu, znaczy ten pierwszy sezon nie był jakiś super kameralny znowu, tam jednak mam wrażenie, że było czuć pieniądz Netflixowy w tym wszystkim, ale w tym drugim myślę, że będzie to jeszcze bardziej widoczne i też mam wrażenie, że ten drugi sezon jest dużo bardziej akcyjny niż pierwszy, w tym sensie, że dużo bardziej przypomina, wydaje mi się, że drugą połowę pierwszego sezonu niż pierwszą, bo pierwsza była bardziej statyczna, bardziej sitcomowa, mam wrażenie, w swojej konstrukcji, druga była dramaturgicznie trochę szybsza, tam się więcej działo i ten drugi sezon, mówię od strony scenariusza, właśnie też dramaturgicznie jest tak skonstruowany, żeby jednak wymuszać na bohaterach podejmowanie szybkich, często głupich, powodujących, mam nadzieję, komedię, decyzje, więc tak. I też wydaje mi się, że ten drugi sezon jest bardziej absurdalny. Znaczy ja miałem taką misję, żeby może trochę wbrew temu, co słyszę o tym serialu, że on jest taki, niekiedy, bo nie wszyscy tak uważają, ale że on jest taki mądry i tak tam opowiada o nas tu i teraz, to miałem ochotę trochę zagrać tak wbrew. Trochę się zdystansować, trochę po prostu pośmieszkować, trochę pobekować, mówiąc wprost. Czyli po prostu mam wrażenie, że jest więcej absurdalnych rzeczy w tym drugim sezonie niż w pierwszym. Zwłaszcza, że też sytuacja w Adamczyszu diametralnie się zmieniła, prawda? Więc tutaj od razu jest punkt wyjścia bardzo ciekawy. To zostawmy 1670. Wspomnijmy o tych tytułach pozostałych. Ja bym zaczęła od tego najnowszego ogłoszonego, to znaczy Gąska. Prime Video ogłosiło kilka dni temu dosłownie, że i ty, i Maciej Buchwald jesteście zaangażowani w tę nową produkcję z Tomaszem Kotem w roli głównej. Trochę się kojarzy z opisu, że sklep, że fascynacja Stanami, Elonem Muskiem i Zuckerbergiem, głównego bohatera granego przez Tomasza Kota, ale jakoś miałam takie dalekie skojarzenie z Superstore, z serialem komediowym, który chyba miał 6 sezonów, amerykańskim. Czy możesz rozwiać to skojarzenie i powiedzieć, co możesz powiedzieć na temat Gąski? Myślę, że to skojarzenie nie jest takie złe wcale, bo faktycznie również jest to workplace comedy, jak to się zwykło mawiać. Czyli kolejna komedia w miejscu komedia pracy w twoim wykonaniu. Komedia w miejscu pracy, tak, dokładnie. Więc ten Superstore na pewno jest jakąś inspiracją, chociaż nie taką bezpośrednią, ponieważ Gąska jest serialem, który ma element, że nie wiem, czy ja mogę tak wyprzedzać fakty, nie jestem, komunikacja Amazon Prime Video pewnie ma jakieś... Ty teraz musisz się bardzo pilnować i ewentualnie gryźć w język. No, są tam elementy, które myślę, że trochę wywracają taką klasyczną opowieść sitcomową, natomiast ogólnie powiedziałbym, że Gąska jest serialem faktycznie z tych trzech seriali typu sitcom, sitcom komedia 1670, TheOffice.pl, to myślę, że Gąska jest najbliżej takiego właśnie klasycznego sposobu opowiadania sitcomowego. Jest najbliżej takiego, znowu będzie angielskie wyrażenie, przepraszam, ale po prostu ten... Ja będę tłumaczyć w razie czego. Takim feel-good serialem, bym powiedział. Najbardziej. Dobrze się poczujemy. Najbardziej właśnie w takim kierunku z tych seriali i faktycznie ja z Maćkiem mieliśmy przyjemność formatować ten serial, wymyślać ten świat i sposób, w jakim tam opowiadamy. wiemy o tych bohaterach, natomiast też nie chcielibyśmy, wiemy, że oczywiście marka 1670 powoduje, że to w wielu nagłówkach jest wyciągane, natomiast, że to jest serial twórców 1670. To są natomiast, mechanizmy niezależne jasne, od nas. Jasne, natomiast, więc my się nie wzbraniamy w żadnym wypadku, natomiast żeby być uczciwym dla pozostałych twórców, no ja napisałem 2 odcinki, Maciek wyreżyserował 1, oprócz nas jest grono 4, oprócz mnie było 4 scenarzystów, jeśli się nie mylę, 2 reżyserów oprócz Maćka, więc to jest Michał Górski, producent, który on tak naprawdę prowadził ten projekt, więc myślę, że tak jest uczciwiej o tym odpowiedzieć, chociaż rzeczywiście rozumiemy, że skrótowo lepiej czasem powiedzieć w taki sposób. Czekamy na premierę w każdym razie, natomiast ja jeszcze chciałabym zapytać o tę premierę, która najbliżej, czyli 4. sezon TheOffice.pl, bo to jest też produkcja, która była od początku, a właściwie na początku, bo potem przekonywaliśmy się z każdym kolejnym odcinkiem, czy z każdym kolejnym sezonem, jak to świetnie jest zrobione. Po pierwsze, są nawiązania absolutne do obu pierwowzorów, a z drugiej strony udało wam się to przełożyć absolutnie na język polski w taki sposób i na polską mentalność, że to jest nasze i że można rozsmakować się w odnajdywaniu jakichś nawiązań, ale z drugiej strony równie dobrze można się rozsmakować w tym, co jest nowego w tym serialu i co jest waszego własnego. Ale powiedz trochę o The Office, jak to się zaczynało, bo 4. sezon w przyszłym tygodniu będzie miał premierę. Tak, za tydzień, w piątek już premiera 4. sezonu. Wydaje mi się, że naprawdę ten sezon udał nam się. Ja nie jestem tego rodzaju twórcą, który zwykł jakoś tak super zachwalać swoją twórczość, zanim ona się ukaże, ale tym razem mam jakieś takie poczucie, że wydaje mi się, że jeżeli ludzie polubili ten świat i te pierwsze 3 sezony, to wydaje mi się, że dostaną to, czego oczekują, że ten sezon naprawdę jakoś taki jest równy i jestem jakiś spokojny bardzo o jego odbiór, wyjątkowo spokojny, może to jest błąd. Natomiast jest to duży kontrast do tego, jakie uczucie towarzyszyło mi przy okazji pracy nad pierwszym sezonem. Pamiętam, była ogromna nerwówka, ogromna presja związana z tym, że przenosimy tak kultowy tytuł na nasze podwórko i dużo tam się działo rzeczy, których można było opowiadać, ale oczywiście nie mogę. Natomiast finalnie, gdyby wtedy mi ktoś powiedział, że za 3 lata będziemy rozmawiać o tym, że premiera 4. sezonu ma miejsce, to byłbym naprawdę zaskoczony. Ale jest to duża przyjemność, praca nad tym serialem. Faktycznie dużo, zwłaszcza na początku, nawiązywaliśmy do, jeszcze szukaliśmy może trochę swojego stylu i podejścia. Nawiązywaliśmy i wykorzystywaliśmy momentami ploty, czy jakieś pomysły, zabiegi z amerykańskiej i brytyjskiej wersji, ale mam wrażenie, że teraz już jakby przez to, że ten serial trochę potoczył się swoimi ścieżkami, bohaterowie podążają za swoimi celami. I bohaterowie też mocno się osadzili w świadomości widzów, więc już nie ma absolutnie żadnej potrzeby nawiązywania do czegokolwiek. I teraz nawet byłoby to dużo trudniejsze, po prostu ci bohaterowie są w innych miejscach niż ich pierwowzory z wersji anglosaskich. No i tak, i zachęcam do obejrzenia zarówno Gąski, jak i The Office.pl. Są to trochę różne seriale, ale też taka przyjemność właśnie twórcza. No, ja też podchodząc do pracy nad serialem Gąska, miałem takie poczucie, że chciałbym zrobić to trochę inaczej niż The Office.pl, który właśnie też jest serialem osadzonym w miejscu pracy i inne podejście, inny trochę humor, inny nastrój unosi się nad tym serialem, mam wrażenie, i jestem ciekaw z kolei, jak to zagra z polskim widzem, bo to jest trochę bardziej, mam wrażenie, w nastroju właśnie zbliżone do takiego amerykańskiego sposobu opowiadania i zobaczymy. Zobaczymy. Dosłownie. Będziemy czekali na kolejne informacje na temat tego serialu. Jeszcze kończąc, chciałam cię zapytać o plany, bo ta serialowa twórczość to jest jedno, ale jakie to masz, gdzie ten twój horyzont sięga i czy myślisz na przykład o pełnym metrażu, czy ta komedia to będzie coś, co dla ciebie jest najbliższe, czy coś innego gdzieś się rodzi w twojej głowie? Myślę, że na razie komedia jest taką przestrzenią, w której czuję się najpewniej i myślę, że nie będę jej jeszcze przez jakiś czas opuszczał. Mam też taką perspektywę, że może jak trochę zmądrzeję, dojrzeję, będę starszy, to będzie mnie jakoś życie naturalnie popychać ku bardziej dramatycznym opowieściom i też pewnie ta forma komediowa jest do pewnego stopnia wyczerpywalna, że ile można na końcu napisać sitcomowych odcinków, więc może mnie to prędzej czy później dopadnie taka myśl i znużenie, zmęczenie. Na razie dobrze czuję się w tej przestrzeni, czy to będzie serial, czy fabuła. Na razie jestem w świecie seriali, ponieważ po prostu jestem do tego... Takie teraz projekty mam przed sobą na horyzoncie, więc myślę, że na razie seriali raczej należy się po mnie spodziewać niż filmów. W takim razie spodziewamy się. To jeszcze na koniec, absolutnie na koniec, serial komediowy wszechczasów według ciebie. Brytyjski The Office, myślę, że to jest pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy. Louis, to jest druga rzecz, która przychodzi mi do głowy z serialu Louis C.K. I trzecia rzecz, która przychodzi mi do głowy, to będzie VIP, serial z Julią Louis-Dreyfus. Polecam bardzo. Tak, o pani wiceprezydentce. Zgadza się. Tak się akurat składa. Zupełnie przypadkowo. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, Jakub Różyło. Bardzo dziękuję. To mogą państwo zapisać również rekomendacje od Jakuba na swoją listę do obejrzenia, jeśli państwo to jeszcze mają przed sobą, a my jeszcze na moment naprawdę wracamy na ścieżkę dźwiękową serialu 1670. Tu nie muszę szukać, bo wiem doskonale, w którym momencie ten utwór się pojawia. Taniec Jana Pawła i muzyka Jerzego Rogiewicza. A teraz będzie zupełnie inna muzyka, zupełnie inna przestrzeń muzyczna, ale także czasami filmowa, a potem kolejny wątek we Wszystko Wszędzie Teraz. Talking Heads, Road to Nowhere. Gdybym miała pierwszy tytuł filmowy, który wykorzystał tę piosenkę, wymienić, to będzie to z pewnością, no muszę powiedzieć, ten polski tytuł, Orbitowanie bez cukru, czyli Reality Bites, Skrawki rzeczywistości z Winoną Ryder i Ethanem Hawke w rolach głównych, w reżyserii Bena Stillera. No taki manifest pokoleniowy wbrew sobie, chyba z roku 94 ten film, tak? Nie pomyliłam się, ten film ma już 30 lat i właśnie między innymi na upstrzonej hitami ścieżce dźwiękowej Talking Heads i Road to Nowhere. A my teraz wracamy na Igrzyska Wolności, bo jesteśmy w Łodzi. Igrzyska Wolności trwają od wczoraj, potrwają do jutra. Mnóstwo spotkań i tak jak mówiłam, o kulturze też się tutaj nie zapomina. I to jest właśnie ten moment zapowiadany na początku naszego spotkania, kiedy do akcji wkracza Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry, to ja rzeczywiście po panelu już, w którym sumowaliśmy wątki, a właściwie sumowaliśmy z publicznością dotyczące solidarności kobiet, muzyki, ale tak naprawdę solidarności ludzkiej. Najpierw głos wspaniały, bo spotkałyśmy się kilka dni temu w Lublinie, a teraz widzimy się w Łodzi. Cześć Magda. Dzień dobry. Magda chciała powiedzieć, dodając właściwie do tych wątków, które wywołałyśmy podczas rozmowy, o takim przykładzie radosnym dotyczącym tego, że kobieta odniosła sukces w przestrzeni branży muzycznej. To jest nisza jazzowa, ale to nie jest taka nisza, ponieważ zrzeszenie Europe Jazz Network, czyli Europejska Sieć Jazzowa, w tej chwili zrzesza ponad 200 członków. To są kluby jazzowe, to są festiwale jazzowe, to są fundacje, różnego rodzaju organizacje, które organizują jazz w całej Europie. No bo Europe Jazz Network. Co parę lat ta sieć wybiera spośród swoich członków prezydenta lub prezydentkę. Prezydentki już były. Natomiast miesiąc temu na konferencji było walne głosowanie i prezydentką została Karolina Józwa z Łodzi, z Fundacji Wytwórnia. To jest pierwszy prezydent i pierwsza prezydentka z tego rejonu, czyli w ogóle z Polski raz, ale też z tej części Europy. No i pierwsza prezydentka przed 40 już, więc to jest niesamowite. Ja się z tego bardzo cieszę. Jestem z niej dumna, bo to jest takie powiedzenie: pracuj w ciszy, a sukces sam zrobi hałas. I to jest właśnie Karolina, która podejmuje mnóstwo działań. Tutaj w Łodzi animuje, nie tylko w Łodzi, bo już w całej Europie, animuje działania jazzowe, zaprasza młodych, bardzo dużo właśnie wyciąga rękę do młodych artystów i artystek, pilnuje tych parytetów. To jest zupełnie inne myślenie o tworzeniu festiwalu i to Karolina będzie na następne kilka lat nadawać kierunek działaniom jazzowym, więc mam nadzieję, że coraz mniej będziemy widzieć takich sytuacji, kiedy przychodzimy na festiwal, na którym starsi panowie grają dla starszych panów. Ostro zakończyłaś swoją wypowiedź, więc jeszcze pytanie dla naszych słuchaczek i słuchaczy. Gdyby chcieli cię posłuchać, twojego pięknego głosu, to gdzie cię znajdziemy? W Polskim Radio Lublin na pewno, tam audycje jazzowe, choć nie tylko. News from Poland też zapraszam, czyli ta sekcja angielska Polskiego Radia. No i zobaczymy, gdzie jeszcze. A kto do nas mówił? Magdalena Fijałkowska. Bardzo ci dziękuję, a ja za chwilę spotkam się z dziewczynami, które podczas panelu opowiadały o swoich doświadczeniach z bardzo różnych perspektyw. Aleks Freiheit jest z nami, dzień dobry. Cześć. Ta twoja perspektywa i w ogóle twoje pierwsze skojarzenia, kiedy słyszysz właśnie solidarność kobiety, to była dosyć oryginalna perspektywa, bo uwiera cię ta kobiecość w tym tytule, czy też ta muzyczna solidarność? Trochę tak, bo często jest tak, że jeżeli kobieta już występuje, jeżeli osoba niemęska właśnie pojawia się gdzieś w przestrzeni publicznej, to bardzo często jest tak, że po prostu ona jest zepchnięta do tego... Mówienia do kobiet i to jest takie trochę denerwujące pod tym względem, że to nie rozwiązuje problemu tej równości do końca, nie? Że często to jest tak, że przy jakimś dużym festiwalu, przy jakiejś dużej imprezie jest ten jeden panel, który tam spycha te właśnie tematy, które można łatwo uznać za spychologię, czyli właśnie kobiety, feminizm, sztuka queerowa. Tam wy sobie pogadajcie. A my na górze, bo akurat nasze spotkanie było w piwnicy, tak, chociaż bardzo fajnej, pogadamy o poważnych sprawach. Na przykład Natalia miałaby, strasznie chciałabym jej posłuchać w ogóle o jej pracy twórczej i artystycznej i o tym, jak w ogóle widzi świat sztuki i piosenki, w której robi. niż o tym, że no, ona jest kobietą, która robi sztukę i muzykę, więc ona teraz musi się wypowiedzieć na ten temat. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest też ważne, żeby w ogóle o tym mówić i w tej rozmowie padło też takie słowo jak decyzja, że twoją decyzją jest to, że jeżeli masz możliwość, to zapraszasz właśnie kobiety do współpracy, że zapraszasz właśnie kobiety do pracy, niezależnie co wykonujesz i to też jest poza sztuką, to ty jesteś taką osobą, która te decyzje w swojej pracy podjęła wielokrotnie i prowadziłaś rozmowy, które dotyczyły kobiet. Ty teraz o mnie mówisz, opowiadasz? No teraz o tobie. O czym? Ja myślałam, że tak ogólnie. Będę musiała to wyciąć, więc wróćmy do jeszcze na chwilę twoich doświadczeń. Niezależnie od tego, jaka jestem, to chciałam się zapytać, a właściwie poprosić, żebyś też powiedziała tak naszym słuchaczom w kilku słowach, jak ważne jest nie myślenie o ludziach w kategoriach ich płci i nawet doświadczeń życiowych, ale jak ważne jest to, że chcą razem coś zrobić, co myślę może być wspaniale, przykładem tego może być właśnie Lateria Nawenei. Myślę, że kultura i sztuka to są takie przestrzenie, w których jeżeli one będą wystarczająco otwarte, niezależnie co to będzie, czy to będzie koncert, czy to będzie prowadzenie jakiegoś miejsca związanego z kulturą i sztuką, że jeżeli one będą dostępne i też trochę będziemy decentralizować tą kulturę i sztukę z tych większych miast do mniejszych, to tylko zaowocuje niesamowitymi przeżyciami i tym, że ludzie będą w ogóle dostrzegać kulturę i sztukę w swoim życiu. Wydaje mi się, że zmienia się na lepsze to, że powstaje coraz więcej miejsc w małych miastach, które zapraszają bardzo różnych odbiorców do przeżywania tej kultury i sztuki. Wy trochę inaczej, trochę tą nogę inaczej włożyć w to społeczeństwo, że tak, robimy rejwy, zapraszamy wszystkich, a to, że bardzo różne osoby bawią się do queerów grających na scenie, to jest świetne. Jakby oni wcale nie muszą o tym wiedzieć, albo mogą wiedzieć. Takie podchody robienie z tą publicznością. O robieniu podchodów opowiadała Alex Freiheit, połowa Siksy. Bardzo ci dziękuję. Dzięki wielkie. Alex Freiheit zostawiłam już, pogalopowała gdzieś, ale jeszcze udało mi się znaleźć Natalię Przybysz. Dzień dobry. Cześć. Druga z uczestniczek panelu o solidarności kobiet w muzyce. Przed samym przyjazdem i przed rozpoczęciem naszej dyskusji, jakie ten temat wywoływał w tobie skojarzenia? No bardzo mnie to tak zatrzymywało, że właściwie nie umiałam wyjść po prostu z branży, stanąć obok i tego jakoś ocenić, a jednocześnie byłam bardzo mocno tak w emocjach, różnych bardzo i to strasznie dużo naczyń połączonych, więc ja po prostu, mnie to przerasta kompletnie ten temat. Temat kobiet czy temat solidarności? Temat solidarność kobiet w branży muzycznej. Tutaj mogę odesłać do zapisanego całego naszego panelu, całej naszej rozmowy, bo rzeczywiście było bardzo dużo wątków i też takich momentów trochę ironicznej opowieści o tym, że no tak patrząc trochę stereotypowo na piosenkarki walczące o popularność, to że przez lata promowano raczej konkurencyjność, a nie solidarność. Zdecydowanie. Ja tego jestem świadkiem no często, bardzo. Myślę, że rodzi się jakaś solidarność, tak teraz jak na to już po debacie, po naszym panelu patrzę, no to czuję to, że coś się rodzi, o tak, i że coraz częściej to zaczynam czuć. I to są zupełnie niespodziewane momenty, takie przejawy, że jednak jesteśmy połączone jakąś grzybnią, o której Rebeka Solnit pisała. I że to jakoś istnieje, natomiast świat jest tak brutalnie męskim światem, że wydaje mi się, że tak ogólnie patrząc, to pozycje, które wywalczyłyśmy sobie w sukcesy w jakiejś branży, powiedzmy, są tak okupione ciężką pracą, że jednak zaryzykować cokolwiek w imię jakiejś solidarności czy w imię jakiejś wyższej wartości, to już niechętnie. Ale na końcu myślę, że to ryzyko powoduje, że solidarność nie branży i może nawet nie związana z płcią się organizuje wokół osób, które mają odwagę znać coś na temat swojego życia, tak jak tobie się zdarzyło i to było bardzo ważne dla wielu kobiet i nie tylko kobiet w Polsce. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję serdecznie. Angelika Kucińska, ciebie przedstawię jako dziennikarkę, która od wielu lat doskonale zna przestrzeń muzyczną, ale też od dłuższego czasu już w swoim podcaście Kobiety objaśniają świat. Opowiadasz właśnie o perspektywie kobiecej i no, robisz dużo, żeby odwrócić tę narrację, w której to mężczyźni nam tłumaczyli, jak to wszystko powinno wyglądać i jak działać. I do ciebie też będzie należał chyba taki podsumowujący głos, bo miałyśmy ciekawą możliwość zestawić różne, ale podobne w niektórych momentach perspektywy Siksy i Natalii Przybysz. Natomiast twoje pierwsze skojarzenie, kiedy słyszysz Solidarność, muzyka, kobiety, dotyczy statystyk, liczb, czy jest z innego obszaru? Jest zupełnie innego, nie wiem, czy z zupełnie innego, ale z trochę innego obszaru, bo ja od razu myślę sobie o siostrzeństwie jako takiej strategii, wręcz strategii politycznej, która służy wprowadzaniu zmian w świecie i to jest tak i wiesz, taka wspólnota kobiet, które się zbierają razem, żeby sprawić, żeby ten świat, czy ten konkretne uniwersum, o którym rozmawiamy, czyli branża muzyczna, była bardziej przyjazna kobietom, ponieważ nawet kiedy wstają różne inicjatywy, które mają jakoś ułatwić nam funkcjonowanie w przemyśle muzycznym, to są bardzo często inicjatywy, którym brakuje właśnie takiego siostrzeńskiego myślenia, które są wymyślane czy tworzone z bardzo takiego patriarchalnego przekonania o jakiejś nieporadności czy niekompetencji kobiet. Ja na przykład mówię teraz o takich szkoleniach dla, ponieważ wiemy i to pokazują statystyki, no, liczba producentek działających w tej branży jest dojmująco niska, w związku z czym ktoś zdiagnozował, jakby poszukał źródła tego problemu w niekompetencji kobiet i w jakiejś takiej generalnej nieśmiałości kobiet wobec technologii, nie? No i to są też właśnie takie szkolenia, które wychodzą z założenia, że jak jesteś dziewczyną i wchodzisz do studia nagraniowego i widzisz te wszystkie błyszczące przyciski na konsolecie, to myślisz sobie, jejku, co to i w ogóle jak do tego podejść i przecież jestem za głupia. No i to są takie jakieś w ogóle coachingowe bzdety, które mają trenować kobiety w ich pewności siebie, czy poprawiać ich pewność siebie w świecie zdominowanym przez nowe technologie. Wiesz, i to jest jakby strasznie w ogóle złe myślenie, i które powinniśmy odwrócić, bo to jest takie założenie, że to kobiety muszą się zmienić, żeby przetrwać w świecie, który nie sprzyja kobietom, a nie, że powinniśmy zmienić świat na bardziej sprzyjający kobietom. I do tego potrzebujemy siostrzeństwa. I do tego potrzebujemy solidarności w branży muzycznej. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Angelika Kucińska, Natalia Przybysz, Aleks Freiheit i Agnieszka Szydłowska. Może warto dodać, że Natalia Przybysz właśnie tutaj w Łodzi zaczyna trasę świętującą dziesięciolecie płyty Prąd. Już jutro szczegóły trasy pojawią się w sieci, a na tej płycie, przypomnę, znalazła się piosenka bardzo ważna dla wielu. Nazywam się Niebo i ta piosenka właśnie po raz kolejny została nagrana przez Natalię Przybysz w towarzystwie zespołu Dagadana. To posłuchajmy tej wersji. Nazywam się Niebo. Jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce, choć pusta masz mnie. to serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie. Musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można? Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć już tam masz miękkie i ciało gorące. To z okazji dziesięciolecia płyty Prąd. Ta piosenka ponownie nagrana. Nazywam się Niebo, Natalia Przybysz, ale i Dagadana. No i piękny, roztańczony teledysk do tego utworu. Także w sieci Państwo znajdą. A my teraz, zgodnie z tytułem audycji, Wszystko Wszędzie. Teraz przenosimy się do Krakowa i właściwie przenosimy się w czasie, bo kilka tygodni temu już odwiedziłam plan filmu Vinci 2. Reżyseruje Juliusz Machulski. Scenariusz napisali Juliusz Machulski i, uwaga, Robert Więckiewicz, który przecież w jednej z głównych ról w filmie Vinci 1, jak się okazuje, się pojawił. A na ekran powracają i Robert Więckiewicz, i Kamila Bar, i Jacek Król, i Łukasz Simlat, i Marcin Dorociński, i Borys Szyc, z którym spotkałam się właśnie na planie filmu w Muzeum Czartoryskich w Krakowie i zapytałam, jak się do tego bohatera i do tych bohaterów, no w przypadku Borysa Szyca, do szerszenia wraca po 20 latach. Wracam z takimi samymi uczuciami. Doszło do tego troszkę sentymentu jeszcze. Natomiast ta radość, którą wtedy miałem z tej propozycji, jest teraz taka sama, jeżeli nie większa w ogóle. Oczywiście miałem wtedy niezwykłą jakąś taką ekscytację, że spotkam się na planie z Juliuszem Machulskim, na którym się wychowałem, na którego planie byłem jako dziecko, jak miałem 8 lat i byłem na planie King Size'u w Łodzi, no bo stamtąd jestem i te wszystkie przecież wielkie filmy z dawnych czasów były kręcone w Łodzi na Łąkowej, w wytwórni filmów fabularnych. I ten czas zatoczył taki krąg i teraz kolejny krąg. No bo od 8-latka do na plan Vinci'ego 1, też 20 lat później znowu się tu spotykamy. Żyjemy, całkiem dobrze się mamy. Tęsknimy też za tymi, którzy odeszli, no bo Mieczysław Grąbka, nieodżałowany, nie ma Edwarda Kłosińskiego, nie ma Arka Tomiaka, który miał robić zdjęcia do tego filmu, a tuż przed filmem odszedł. No więc my te wszystkie emocje i te smutne i te wesołe bierzemy sobie tutaj i mamy niezwykłą przyjemność spotkania się po prostu razem na planie. Chyba tylko w takim zawodzie jak filmowy można tego doświadczyć, że jesteście bardzo mocno, bardzo intensywnie ze sobą przez ten czas zdjęć i potem się różne rzeczy dzieją. Czasami się spotykacie, czasami nie, a potem wracacie. To trochę o to spotkanie właśnie jeszcze chciałam cię zapytać konkretniej. Jak to wszystko przebiega? Kamila Bar debiutowała wtedy. Tak. Robert Więckiewicz też, to do niego była, podobnie jak dla ciebie, pierwsza taka duża rola, główna rola w filmie. No i potem, no, sprawy nabrały tempa. No tak. Wiesz, my wtedy mieliśmy też pierwszy wywiad, taki większy w życiu, z Łukaszem Maciejewskim, który tutaj był. I on był też początkujący. Wsiedliśmy sobie na statek po Wiśle i udzieliliśmy tego wywiadu i teraz po 20 latach powtórzyliśmy ten wywiad sobie we troje. Także tak jestem na świeżo z tymi wspomnieniami różnymi, co się przez te 20 lat wydarzyło w naszych życiach. I okazuje się, że w tym wywiadzie właśnie dosyć dobrze przewidzieliśmy te nasze życia, co się wydarzy i że chcemy tam akurat mówiliśmy za 30 lat znowu ze sobą pracować dalej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że będziemy wierni teatrowi i byliśmy przez te lata. Także ucieszyło mnie, że aż tak bardzo od tych swoich ideałów i marzeń nie odeszliśmy. A czego się możemy spodziewać po szerszeniu? Domyślam się, że za wiele powiedzieć nie można na tym etapie, ale co możesz powiedzieć? Wiesz co, szerszeń pokomplikowało mu się życie, zmienił mu się status zawodowy, co za tym idzie materialny. Jego relacja z Magdą jest absolutnie skomplikowana, jeszcze bardziej niż była, no bo mają dziecko. To tyle mogę zdradzić. I myślę, że w dobrym momencie się ten Cuma zjawił jego życia, bo już zgnuśniał i sam nie wiedział, że chyba brakuje mu jakiegoś takiego bodźca, żeby się podnieść. Musi sobie przypomnieć, że jest facetem z fantazją. Tak. A jest. Borys Szyc wraca do roli Szerszenia, Robert Więckiewicz wraca do roli Cumy. W filmie Vinci 2 czekamy na premierę. To kolejny film kinowy Juliusza Machulskiego. No ale na ten film musieliśmy trochę poczekać, bo ta ostatnia premiera kinowa Juliusza Machulskiego to był film Volta i to był, o ile się nie mylę, rok 2017 albo 2018. Jeszcze jedna premiera bliższa niż Vinci 2, bo na początku listopada wreszcie, dodam od siebie, wchodzi na ekrany film Imago Olgi Hajdas z Leną Górą w roli głównej. A muzykę do tego filmu napisał Smolik. Nagrodzony w zeszłym roku na festiwalu w Gdyni za tę ścieżkę dźwiękową.